حکومت لانا بالے رہے گا نا دمک ہو کے چبالی خوشی ہو سو سمگا فرعون نہ آزاد کرے دے جنا سر توخل کی اسلام بھائی پاکستان نہ بالغ دے دلی ران ہو کار عمدہ گئی خبر اڑتی سکی آخوا دیکھوا کئی دنوں خبر ہوگا تو پار دے فرعون قارون واقع ذکر گئی یقیناً قارون قارون د موسیٰ علیہ السلام د ترز بھی دے بعضی عالمان وی نہ ترو د عمران رو رو نو یو خبر ده تریشو که ده تریز بیشو اولوی سرمایه دار دولت من او بیا اللہ پا که داوه لکه ده برسیسا ده جاسیه کافر توراتو تا یادو دیر خخ کل رلوز خخ قاریو کان منور یقالو لهو منورن دتو منور ویلی که ده لحسن قراعتهی بی تورات تورات بیا دیر خخ کل رسو لحسن صوتهی بی تورات ابن جریر وی ابن کثیر وی وکان اقرأ بنی اسرائیل للتورات غرائب القرآن غریب القرآن دے ابن قطیبہ قرطبی البحر المحیط دا سی او خا علیم دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام نپس یو خا علیم دا تورات او خا قاریو و منافقو ندیو جنا قرآن تذکرہ کی دا چاپ قرآن دو کنشی دا چاپ علم دو کنشی عمل تا گورا عقیدہ و عملی سنگری یقینی خبر قوم قارون و دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا اسرائیلیو دا سرکشی شروع کرو پرو بانی دا بغاوت مطلب سو دا دین خلاف دا موسیٰ علیہ السلام دا خون خلاف بیکو ورکرون گا دا خزانون دا لدمرا چه دا خزانی خامخا گرانو چطولی پیو جماعت طاقتور بانی مفاتح وی جمع دا مفتاح دا نو بیاولا قصہ جو رکھنا چیز دا کوٹی دا خزانو رکی دا سرو دا سپینو نو یو یو کوٹی تا جرندو ادا جرندی یو کنجیو دا امید ارمانی نو دا کنجیانی بیخر کنشو گردولی جماعت اولی القوه نو دا دولت دا زن سر را ورسنگا چی دو رو او دشپی را تخ دی نو دقی لخوزان لپزرگون و خلق پکارو چی کنجانی یا لوی جماعت نشی چطولی یعنی لستنه که زیاد نزیاد لستنه نو لستنه چی کنجانی نشی چطولی ناغا بخام خواه چی نی نی نو لست درو نو زیادی دا کنجانی یا او کنجی دا سرمنی چطولی سی او جماعت نشی چطولی لست در کنجانی که نو لست در بین کون دکشو لا کرس لز ذره رکشو دا اوگو نو چی دا لز ذره رکشو دا بولی تو دیلو شل لکتا نبکن دی کم نا کم شل لکتا چی دا اولا گردی کاغذون خونو کرنا کاغذون خو تاسو بختوری تاسو لیرا اولو چی دا دود پیسی بریشی گردولی نو زکا دوتر چی بخاصو دی کنی که خلکو پا 200-300 روپای بانی 400 زیاد نزیاد 500 بانی روپای دوتر و خسیده پروستی وقتی سراسر غرط سما ناغر روپای به پا گوری که را غستی وی اغوره که ده نکن 500 روپای به گوری که برا غستی وی شاید سوی با چولی سادر به لوگا مین که به غرگی که غسلی باتن اصو غرگی را پا چطنگ که که نکی کوتا بای چطنگ نکی کوتا بای او چچا سخبا سل 500 پیتا و تیا سل روپای ناغیل با میانه یورا کرا گوری او گوری او این رملانه تلیلی با اوس یو کرور روپے دی جیب کے کیدا سوک بتی خبر نہیں جیسا روپے سے ہو گنشتے یو کرور زیادت ہم لا رہی نو دی حساب بانی دا خبر غلط دا امام رازوی رحمہ اللہ تعالی مفاتح جمع دا مفتح دا مفتح یعنی مال مال دا چو اگر دا فتح دے چو دا گنا اگر کامیابی دے چو گنا دولت نا دولت سو حضور چو جماعت نشو کردو لتنو او بلو سبا ولل قوه قال تشيلو تا وبغى عليهم اذ قال له قوم ايسر متعلق دسر كشي قال كولا زياته بي جيني قال تشيلو تو ولو قام دد مستي مكا فرح دو قسم باني دي يو فرح نعمت شكريا دا ادم فرح بي جيني دا نشكري دا كفر دي قرآن دعا ذکر کری دی یفرحون بما انزل الیک فرح د شکر فرح د انقیاد خوشحالی د تابیداری او بل طرف تا ذکر کئی کہ دا مجان و صفت کی ذکر کئی یحبونا یغمولو بمالم یفعلو فلا تحزمنم یفرحون دا فرح دا مستی دے پا مانا دا مرح بانے دے تکبر باندے دلتوں فرح دا مستی دے دمرا ممستی کہ دمرا خوشحالی مکوا مستی مکوا تو یقینن اللہ مینن کئی دا مستی کون کو سرا ولیدان غرکای مانا دشمنی دیا داو تا دا دا دا قام خیر خواهان خونه کهی دا موسا خلاف مکوا تا پا دولت بانی غرائی چه ما سر خلق دی او دلالا پا دی مغرا که گا پا دی مدوکا که گا غرق بشی او لطونو که طلبو کپا سکی چه در کردی در اللہ رستانه کور دی دا کور خود اطلو دی اینی نگورا پا مصر کستا بانگلی و اغا پادشوی باغون دی و اغا پادشو داوست چه تا پا کمشت غرائی نو دادن اون پا دیگی اولی مستی کئی اللہ در کلین آخرت کزا اللہ جوڑ کا یہ رنکی برخ دی دنیا نا دنیا نا برخ صدا یاو کافان دا برخ دن یا پا دنیا کی چون برخ دی صدا بس خیٹا او وجود خیٹا پٹول ادو وجود پٹول خیٹا دکول ادو وجود نور چیزی که تاس اگر بی حساب دولت شو نو نی پا زان تلالی شی آنے که خیر دی توا چون نمری پی پا اگر دولت بانی جنده پیونو پا دیگه چگنی تو بخود صورب شی دو دونو مدلا یه رانه که برخه دیده دنیا نا خو کا لکه چه خکریتا سر اللہ مو تلم مکوا ملتوا فساد پا ملکی دی موسیٰ علیہ السلام خلافی کسان با تیارول خلاف بای کاو روسانه خبره ندا دیره دی پخوان را شورو دا دی عثمان رضی اللہ تعالی نو خلاف فساد چا شورو کرو سرمایہ دارانو شروع کرو اقتدار والا شروع کرو قیادت چا کرو ابن السودا یہودی کرو او بیائی تردی حتی رسول خبر چی عثمانی شہید کو رضی اللہ تعالی عنہ دی حتی بیا رسولا چی علی خلیفہ نکے دلو رو دی دا مدد تا نو پا مدینہ کی بیا یو سا والا پرینی دو بیا نو پا زور بانی علی سے بنو سا خلکو وی نسو وی بیاد وی خلیفه شا وی نکی گم دوستانو تون وی خلیفه شا وی نا انا مستقبلون امرن له وجوهن سرو مکوائی ما بار پریدهی یو خبر را روانه دا چی دی دیر مخونه دی دیر دیر لوی فتنی را روانه دی ما بار پریده اترو کونی بلتو خلیفه کئی اپا در طولنا زیاد تابدار علا و انی اسمعوکم و اطوعوکم تاس چه تو خلیفه که زبا داغا زیاد منون کم زبا داغا زیاد تابداریم و بل توک که ما زاد پریده بار می پریده خلق اولا دا اللہ دنو واسطه که دا اسلام وی تباکی گو ما ترا ما بی اهل المدینه اغول طول وجنو خلیفه و جل نمونگو تسیم دا غلاس بانی بیعتو کو بلوایان و زبیر او طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما قتل اغیر آوست پا زور بانی دا عثمان دا شہادت تا پارا چی بلوایان را جو میشنی دی ندو کی اختلافو عثمان ہو وجنو او چوک با خلیفہ کو داغا پا دے بانی پا دے مسئلہ کی اختلافو او دا دری اتنو داوی دارانو ده بصری والو چه غوی طلحه ده کوفی والو غوی علی ده مصر والو چه ناغو بلی اتان خو زبیر رضی اللہ تعالی وی داخلی پکو ده اختلاف جور شو پا خپل میند کی نو دو زلو متفق نو پا دیبانی چه سو کو ادنو والا لالا لپاقو پسی علی سیب لچه لالا وی تاخلی پکو فن تهرهو و صاحبهم فن تا وان تهرهو چگی که وی روک شای تاسو اللہ تباکا روک شای اوی شرد طلحر چلال ناغو تو وی روک شای اللہ تباکا روک شای زبیر لچلال آغام تا دغوی چه عثمانی شهید که بری پولی علی پزور خلیفه که چه دا دوتن او دپسی کری نی ناسی نکی ناغی راستا اتوری بلا پسر نیولی بیعتو که او بیعتو که دانا چاره نا از بیعت نروستو واتلال مکیتا سچی کلی دینا بلوائنو کلی دی لا تبغی الفساد فی الارض، فساد مکوائی پا مگد اللہ کی قارون تیم دائی مکوائی فساد، فساد دے جوڑ کو نتب ام بچ نشی نقصان بجوڑی کی دی تری قبانی دا فساد ارہ زمانے کی اوس فساد شروع دے دا ملا عمر خلاف فساد شروع دے اللہ دی داخ فساد کامیاب نکی پاکستان کی دی رشیدی او دائی جنسی سر دی دا ملا سب خلاف تنظیم جوڑی دیر وقت شروع نہ دا تقریبا یو نیم کال کی د سقوط نہ پس بس دادا شروع شیر تقریبا خوش سرگن شو دا ملا سب خلاف تنظیم جوڑی کل ترابی ادری اکل ابل چوکرا پیدا کی اور دے با مکی کو ملا سب دیا ڈونی اپنی بان متفق شن دا بل چی تنظیم تیاری امکی تکی دا با دویم کاردائی بیا دا دویم کاردائی اگر من دک کاردائی بانی خود سوگنو شو کنا دا چونوز دو کاردائی دے پا دے بانی دا تالیب پنو مانی بل سیود رئی اگر بیا دا اگر زر خریدی دا دیر پارا کوشش خوریر کئی لا تروس تشویری دی لا تبغی الفساد فی الارض ہمیشہ دا قانون دی چه حق پا دے ادری گی نو فساد دا خلاف شروع کی گی ملوٹو فساد دا موسیٰ علیہ السلام خلاف ان اللہ لا يحب المفسدین یقیناً اللہ نخو خی فساد جوڑا ان کے خلق اور دو دو جواب ورکا لیڈر ہوئی انما اوتیتو علا علم نیندی یقیناً دا کرشم زدہ مال یا دا منصب پر سبب دا علم چی دے ما سخا زپو ہے مکن سیاسی سرم اس اتفاق نرازی چی تو دا سی نی جوڑا شی خبر دیسی شوی نی اس اتفاق نہ ہے کہ سوزی لیڈر شینم زمشر شینم موسیٰ علیہ السلام تو سلام خوئے دینے دے لیڈر وی مولیان پر سپی گی ساڑیا منتی پری دینا پا خفر زکاولی ہوشی مولیان پر دی پی گی جسا دا مو ادھا پلار نکائی کرو کندی زیناونا با پیداوی مولان اللہ دا چل ورزی مولان اللہ دام چلوی چستا استا دا خزی نکائی کر لے کندی زینا با دی کول مولان پر سپی گی مولیان چی نی پیدی نو تبا نی پیدی دا خلوی دری وارد دا لا تبغی الفساد فی الارض مکو فساد پا مرد اللہ کی و اوی انما اوتیتو علا علم نیندی رکل شند دا مقام دولت عزت صحب دا علم چی دیما سخاز پیگم بعضی چی نجور کو علم نار علم کیمیا مراد دیو زی کیمیا میز دکرلن زی دا مال زی کجور نجور ہوگا کانا کیمیا گر نو خوار پا دنیا کی سوک نی زر با سخ پراتی کور باید زر اوڑا کی چیو تا گوری جامعی خردیا او گیا تگی سوی تمالیبی گو خوارو زرداؤلی دا دنیا حرز دشیده لوکان لبن آدم وادیان من زعبن لبتغا ثالثا ولا املا اجوفا ابن آدم الا التراب دا بنده دو تنگی او دو کندی دا زر اوڑا کی شی لبتغا ثالثا دی بوی درم و سروی لا یملو جوف ابن آدم الا التراب بے دا خوری دا قبر نا دا دخیر تنڈکی گفتا چشم حیث دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور یا صبر دے یا دا قبر خور دا نو دا دم رو خوار پل چوک نی غوی دا لگی دی نور جوڑم نو دے پا دیال کی دے علا علمی میں سا علم دا کیمیا دا و دا خبر چی دا کیمیا علمی دا کمر آس علم مانا پا دنیا پا چل بانی پویگم زد دنیا پا کارکس پیم تجارت پیگم ہنر بانی پیگم دا صحیح دا لیدرائی بانی پیگم چل والدیر خرازی نستاس و ماو بانی دا سود ندے اولم یعلم ان اللہ قد آلک من قبلی من القرون اولی دنیا پوچی اللہ یقیناً تبا اکرمک کے دونا دا پیورو خواندانا چی مضبوطو دونا پا قوتو توان کے سورت حامی مومن سورت سبا کی اولو کنا ما بلغو من شار ما آتائناهم اوز دنیا لسلم برخی زرم برخی تداغتوان طاقت ندر سدر چا غولم ور کرو دو گرون اوز پا مشنون آواری اگو پلاسون آوارو دو پا گرون او کدن نا آغا سی غارون آلان دیجو کرو اگو پا کدن نبیل دیجو نجو کرو پا گرون او کدن نا اپو مہارتی ما بلغو من شار دو مضبوط دو نا سورتی مریم اخیم لیجو کانا کانو آسان آساسن ورے یا دون پسامان و اسباب اپلی دو کتو کی دون خستاو اثرت دا گنا سشے پلاس نہ سو تباسو واک سرو جما نہ ڈی روپ جما کور رمال نوشی تپو سرے گناہوں نے مجرمان لا یسأل المجرمون عن ذنوبهم سمانا تپوس تساجت تیاغا اللہ تاسی معلوم دی داتا کری دیاو کنا اقرار پر موجود دے گواہان پر موجود دے نصب نشو دے وطیو دے پا قوم فلبانی دخپل دینا خرجالا قومی فی زینتی پا خائص رو رول کی وانی سنبال کرے نو قرآن سر دی ویلی باتو چیرا دوا دا جند دنیا دا خائص تو خائص کر دے ہائے افسوس منگلا رکھ رشے منگلا پشاندار چور کے شیر قارون لا عہدہ منصب یقیناً دے دے بختور وائی دیر لوئی بختور دے ہو گورا قسمت دا دنیا حالت دے دنیا دار تو ضروری گی منصب دار تو ضروری گی موٹروان تو ضروری گی دا ڈیر غلط پٹی والا تو ضروری گی باغ والا تو ضروری گی اولادون والا تو ضروری گی آر شی تورے دے خود دیندار تھا انہوں ضروری دیندار تھا دنیا دار تا زوری گی افسوس دے چنگا داسوئے مزے جو سنگا پگ دے رہے کمرہ جوڑا کر رہا بلڈنگ دے پیار تھا جدا جدا کمرے دیا زامن خزی کر دیا موٹر تو لڑ لے نو دا دی چرتے ویلی چی دا سخا عالم دی دا سو سر کتابون دی دا سو سبق و دین خدمت کی دا سو طالبان عالمانی سنگلی زیر ازی سب اختور دی اللہ دا سو بختور دی دا ارمانی سرکن دی کرد اپا دی ارمان کلوم اللہ سواب ورکی اد دنیا دار پا دنیا داری تظور دو ارمان کلومان اللہ سزا ورکی اگر دا گناہ کار خیراتی کئی اگر دا دین کار دا فائدے کار اگر نکو چی پاگئی کمی فائدہ دا بزرگان نے کان قوم کیوں افسوس دیتا سلا سواب دا اللہ بدل دا اللہ بہتر دا چالچ ایمان راوڑی عمل نیکو کی ایمان راوڑی پا اللہ کم خونه چی پیغمبر کردا عمل نیکو کی طریقہ دا پیغمبر بانی دا غوردی دا سرمایا تا صدا پریخوا غیت دوری گئی ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم نشی من دے دا برخا نشی او زکی دے دے برخ سرا لیکن دیر لوی بختور ذو حظ عظیم الا الصابرون لا يلقى الا الصابرون لیکن کلک بدین بانی چپ دین کلک شی دین خون واخلی را لویا کی فخسفنا بی اللہ صدا ورکر نمو نمونگرے و بیداری اکور دادو یعنی اہل و اہل دادو پس مکبانی ننو دادو یو ڈالا ینصرو نهو چی مدد کرے دادو سوا دا اللہ نا اللہ کو پریخو انو دے من المنتصرین دے زان خلاص ان کونہ من المنتقیمین چی بدلے آغستے موسیٰ علیہ السلام و حارون با میدان کی نوخ و اسباب نشت دے زن و سر خزی دے عام و سر نشت دے نو بیان بے دا حدود و دیر کاؤ دے زنا و مسئلہ دے قتل و مسئلہ غز و البصر مسئلہ دا شنور دا بے دیر بیانو دے قارون پوش چی پنرم پستا و نشولا اس انقلاب روستو غواری او انقلاب تلار جوڑو الغواری نداغی دا پارولا گید یو زنانا یو من یونسو فی الحیلیا و هو فی الخصام غیر مبین دیتا تی اجینیو قولولا ایتال اسرو در کالی در کم یا پیسی در کم خودتا چی کل دے بیان کی حدود بیانی نو تو بدا خبرو کی چی ار چاچی دا سزا دا گناو کو دا جرم کو سزا بیولا نو دے بویاو کنا نو تو یہ تا چی مسئلہ کرلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان کو اب یہ باقا پاسی دلا ویسے دا خبر ار تو کیونکہ سزا ار چالے بے کنا غریب سے لے نوارا چالا دا ایستا دمخ دی آیائی تا ما تلاس نو چونے حیران را وقت ویخ تری بی نیزی راشا نیزی شل استاد پا آغا اللہ قسمی چه پا دریاب که مال دول اس لاری مولا جوڑی کری پا آغا اللہ قسم دیستا چه فرعون و فرعونیانی زلیل اکڑا تباہ اکڑا دا خبرت رنگ خلاص ہوئی دسی دا او یاری دا وی نا ایوانی دی دی ایما تا دی لیڈر سے ویلی و بیمبر سے چه تا دا خبرو کا ازو دل ازارو لوگ دا غدر کم کالی در کم جام در کم پیالا در کم ایدیو چیل لیا مجلس کی ناس تی وی آو موسیٰ علیہ السلام و سلام نور برداشت نشو اخیری و قوضا خود دیر وقت نا دا پلیتی شروع زکا خو دا قوم خیر خواهانو تو الہ تبغی الفساد اگا ناکام کو دا دی ناکام بنیاد نبی علیہ السلام خود اللہ پیغمبر علیہ السلام دا منافقانو ناکردی لی دی دا منافقانو ناکردی اوری دی برداشت کو دور پوری برداشت ہو کو چه سپک سپوری بعد ردی ویلی ویلی در نبی علیہ السلام سخا آغا صحیح ثابتو مشوی سوی تونی زوی خبر شو وی زمان دا پلار پا دی جرم دا پاس چوکن پیدی چوک بای وجنی نی چی وجنی خلق با دربیا پی غورم را کئی نو خنن چیز دا مردار پا خبر مردار کم لارکی تو ادره چی دیرانی دیشو یو وجنم دی چی چل که لکه وجنم دی کنه تاول بیا سروانی خبری کردی اپا گرتا او دنگل و اپس رسول علیہ الصلوۃ والسلام تے ماز ما جی وجنی ای ونی دی وجنی وی تا خبری کرلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام را غیر کہ پلار تے دی بعد مگورا وی ددا چھ خبری کرلی ادے تو پری دی نو نو زے پخ پلا ول نو وجنم ای منگو تے سنیو تو چھ دے زما مخ تے ودری دلنی مصلح نو منگو تے سنیو پ خبرو تے سنیو لگی ا دی اپرے دا ناکامو کا دا ناکامی ولی کاو چه کدو وجنم وی با چه کلمه گو وجنو سینی چه اقتدار نو نمینتونه کل کلمه وای اوس چه زور بیامون نوس را لگی اغا من گزار وجنی من گزار تا جد گزار او داشتان تا کلمه گو وجنی نبی علیه السلام پریشو موسی علیه السلام برداشون دیل کاو چه سو مخامخ شینی نمونگو تسنیو نو مخامخ شون دغا وقتی دا دیر ورخطا شونو خیره اکڑی اللہ تا اللہ دیر تان کرم وی سیدا سزا و لورکوم ستا کم سزا خواه خیال رزویم چی پیدی زمک اون مدال شدی خلق و مخی چی طول تو گوری ای تیگی دا زمکی تا ما ویلی دی تو توای آس زمکی موسیٰ علیہ السلام آوازو کو وی چی سو کی مرگیری نی آراتی لری شای لری شای تینا خلقتی نبیرتا شو چونکی ملگیری اگا پادشا ملگورو خیال لازاده چی گنی دا اسی دباو قدر دی چی خپل پادشو امالو دورت چی سو سخو اگا بی را طول که و رای واس رای وارتا موسیٰ علیہ السلام بوی پا امر را اللہ بانی خوزی هیم وی نسا یو دا زمکی خپیک لکی او پا کت منلو شو دو پا چو غصر شو لیڈر سے بس چه ہو باسی یا موسیٰ غسنی یا موسیٰ غسنی ما بچ کا ما بچ کا موسیٰ ما بچ کا موسیٰ علیہ السلام بھی خوزیہم خوزیہم تردی چه پس ارونی خوار آوارا شو اللہ رب العالمین وی علیمان وی اللہ رب العالمین وی موسیٰ بیا با دا مخلوق سزا دا مخلوق پخلو نوار کن که دا ما تا چه روح کلے اما تیلی یا اللہ اغیسنی یا ربی اغیسنی میما با اسم بچ کرے تا تی دونو چیغ رکی تا معاف نکم او بیاوی تا تا یاد دی موسیٰ علیہ السلام بیزی تا رولی او ارغمی تنو تاری نو دیو پسی مندی اولی نسی و سزان الگاری تختی دیاری نا بی مندی و ناغ مندی وی چی موسیٰ علیہ السلام ستوی شویدری گی ناغ ارغمی مدری گی بیر تو گوری تمہارا سونے سے جو پچھے بیا رو دیں گے بیا رو دیں گے دیر پر لوگ کڑا مشقت ہو نسو رہے کی بے خوارشی ازان نے سر کا زر سر کم رہے کی نہیں ہوئے کل اور سر دیا آڑتا نہیں کل اور سر دیا آڑتا نہیں بیا روانے ہونے کی ازان جس طرح کا زر سر کا ای موسی ورغمی دی پتا پیران دی ولی تول را دی پا مندو وجلی دی اقاری دل او تنی اخپل نصبی قامیدو اتا تیچقی وقتی تا پیدرو نسو ندا صحیح وکنا ورغمی کی عقل نو ورغمی مکلف نو او دی مکلفو ورغمی کی استقبار نو ورغمی کی یراو پده کی استقبار دی لویوالی دی غطوالی دی پو ورغمی کی تدائی دی تنا و نور بیزو تا نور ورغمو تینوی علاکه چا تاس اون مندی وای پریده چی و پا یو طرف تاس غلی و بلتر دیز غلی دائی دی نورو تا اون فساد کی نورو تا اون فساد کی دیو جنه سزا دا عبرت ورکر فخصف ناوی حدیث کی راوی نیمی نیده اغسته نیمی دی فراق قارون نیده اغسته و بینما رجلون یو سره روان دی پا تکبر که اخی جامعه چولی دی اللہ تا خوخ نشو فهو يتجلجل به الى يوم القیامة زمک کیون مندل شو اغا روان دی تر قیامتا دا زمکی پیروالی دمرا نده چه دا اغا وقت نرواخل تننن پر روان دی اتر قیامتا بلا پا زمک کی روانی پیروالی دمرا نده سخن ارز ایکی و بودی دلان دی بیا دا اغای مطلب داری يتجلجل به بی پا زمک کیون مندل شو دا الی یوم القیامه دا غی سلانه دا پدی ازمکه که دی تر قیامتا لولا انو کان من المصبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون مطلب سره دا غوی قبر دا غلطا و پاتشه دا سندلتا که دا ازمکه جو دا قبر دی تر قیامتا اس بیا چه شپیله و شون دی بدا غین روزی علم روزی ایتا جل جلو بی امون نمونگا دی منهم من خسفنا به الارض امون نمونگلی پس مکبانی اکورد دوم یعنی اهل الدار نو دو سوگڑا چی مدد کرده نو دیزان خلاص اونکی شو آغا خلق چرمانی کهو ددد پرون بیگا ددد دی درجه دا درجه دا منگه اسی اولی دل کنه جدا خو خطرناک درجه دا وی وی کان اللہ فیر تعجب تعجبو کئی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء افعال تعجب غیر مشوراو کی وای لفظ دے او وای پا مانا دا اعجب باندی یا دا اتعجبو باندی تعجب کوم نشنال تخکار شورا لکچی اللہ فراخی روزی چال چگواری دا بندیانو نای تنگسیارا ولی پا چگواری تنگسیار مطلب سدیں فراخی زیادتو دی رول روزی دی رول د خوخه نه خیندا اروزی ته لکه قارون لډی را کړی وا د خوخه نه خیندا اروزی کمول دا د الله د خفقان نه خیندا مونږ لای کما کړی دا مونږ پوښو چې الله رب العالمین زمونږ نه خفانه دی سورته سبا آیت نمبر 22 کې هم دا خبره ذکر کړی دا بی جن خلکو مال او اولاد الله څخه د رضا ذریعہ ګڼلا وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين جواب ذکر کرو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون روزی فراخی چاله چغواړی تنشارا والی دا د خوخی د ناخوخی نه خانه دا خلق ډیر د خلقونه په دې باندې نه پویږي دویم جواب کی تفصیل کرے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا مال و اولاد بانی منگ تنینی دیکھے گی ادا خدا اللہ کار دے نو دوم دا گنلا نو دیب اس پوشو اس وی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی تنگشارا ولی دخوخی نخانا دا کچری احسان نوے کر اللہ پا منگ بانی امولم دا دولتون را کرده دقیق اقتدار نو دا مستی و من کوردو یقینا مردی دی بیو من گرنون پز مکا اتعجب کم چی برینش منده چریم کافر اسیو تا کافر ہوئی تلک الدار الاخرت و نجالو حالی الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا دا غرستانه کور چی فرعون دی قارون تا قوم خونه کرده و لا تنس نصیبک من الدنیا احسن کما احسن اللہ علیک ادا چیلو دا خیرت دا کور طلبو کا وابتغی فی ما اتاک اللہ الدار الاخرہ دا کور دغو چت مقام او لوی کور د آخرت ورکی منگا چالا چیرا دینی پر دنیا کی زند و چتاولو علوان فی الارض پا مال بانی علوان فی الارض پا اولاد بانی علوان فی الارض حکومت سخ اقتدار و لیڈرائی باندی دا دی رازائی نی او نی پا ملک فساد کی اولو رازائی علو او فساد دو کیو کن دریو کی علو و فرعون و حامان کی افساد و سرد علونا پا قارون کی دا دوارا قسم خلق نوچو توم دنیا کی کور لا کور نور کم لا یردون علوان فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین جنت ورک دے خاص دان بچ کے ان کو ربا دونا عاقبت رستنے حال نرستنے حال دا بشارت پا دے کے سرے جنت دا خوشحالے دے کے جنت عام مانا کئی نوامے ہوکا گٹ دا آخرت اخوال جن دا فائدی والا دا عزت جن رستے دا دا پارا زان بچ کے ان کو لے اور خاص معنی ہے کہ العاقبہ انجام رستنے دا دے حالت یعنی جنت دے دا پارا زان بچ کے ان کو امام وانی فبی لدی کڑی وان یو سو نکتی قرآن ذکر کری دی پاگا نکتو بانی آخر دا صورت مرتب کئی نتیجی پا طور بانی آخر کی اغا مرتب کئی اد نبی علیہ الصلات والسلام امت دا نبی علیہ الصلات والسلام حالت دا داغ پیغمبر آغا دا امتیانو دا حالت سر برابر ای نو قد داغی و نتیجه دا دین داخلی قانون عام کو تلک الدار الاخر جالوها للذین یواد فرعون قارون می ادوا حمان می ادوا دا قوم دا غشان تا دی دا غشان را روان دی اللہ ایزی علی نور کم او کر کلا دا واقعہ کی ذکر سورت اول کی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفتا منہم ویذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین دو صفتوں نے ذکر کرنے یو علا فی الارض او کان من المفسدین ناخرت در نورکم دے با جہنم دی عاقبت دن دی دا حالتی ذکر کر او بیائی دا قارون پا حالت کی ذکر کرو جی قارونم زان غٹاو ادا غٹاوی دو فبغا علیہم ان قارون کانا من قوم موسیٰ فبغا علیہم او بیا سر دام ذکر گئی جی قومتو لا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین ندا غٹاوی چی زان غٹای انما اوتیتو علی علم زید لائقیم زید قابل اللہ نتور نکو عاقبتی اللہ تباہ کر یو نکتہ پدیبانی مرتب ہو دا نجالوها للذین لا یریدون علوا فی الارض کا فرعون ولا فسادا لکا قارون او گٹ دا آخرت جزان بچ کے ان کلا سوک چی مخشی اللہ سرا سرا دا نیکینا اللہ دلور کی بہتر دا غینا دا مقام دا فضل لے او چاچی یو رزان سرا بدی سدان شور کولو لیکن آمرا اللہ قانونی طور بانے سزا اور دا مقام دا فضل اور رحمت تے بے شکا تسلی نبی علیہ السلام لا اغا اللہ چھ فرض کرے تابانی قرآن عمل پا قرآن بانی سورت نور اول کیلو کنا فرضنا فرض علیک القرآن مقرر کرے تابانی رسول القرآن عقیدہ و عمل پا قرآن دغرب یقینن دے گرد ان کے استا زید گرد دو تری لراد دو کئل آماد گرد ان کے استا زید گرد دو تا عالمان لکی نبی علیہ السلام جوفا مقام ترورا سے دمکی دمدینی خورا چھ پہ کمزے ختمی گی اور دمکی حد شروع کی گی پہ دغا دے چھ دغا وقیم یہود آبادو جوفا کے گیر چاپیر یہودیان آبادو دا مال والا یہودیان نبی علیہ السلام دل ترورا سے امن و امان دے اسو نبی ارتو قتل دمکی طرف تخورتا اور جڑل مکہ دا اللہ پزمک کی ما تا دیر خواق زیوی وزما قام ما نپری دینو زی سوکم اوی جڑل اللہ رب العالمین ایت سنر رو لگم ویزی دی بیا دی در راولم وستو تی یو دا دوو ثانی اسنین بیا با دی دا تزر لخکر سر دل تراول مکہ چی فضا کیده نبی اسلام سر تزر تان لخکر دل نزو با لخکر در کم او فاتح براشی بیا پرواو نکی تسلیو لور کرا لراد دوک لام سر ذکر کری دی یقینن دے ادا اولی دا ذکر کئی کنزا کی جو ذکر کئی او تسلی پزے کی جو ذکر کئی دا اللہ صفت ذکر کئی فرضا علیک القرآن دا اولی خود قرآن پوجی وقت کل لیکن دا نبی علیہ السلام سر بلد تو دشمنی وا وہاں قرآن وی قرآن تا دو تیارنو دا چنو تا تیارنو آگے تنگاو تنگاو تنگاو آخر جو تمر پر دا قرآن پوجی تا وقت کلی لراد دکا الاماد یقینن دے گردن ان کے ساتھ زیر گردے دوتا دے امراد تینا مکہ موظمہ دا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی وہ مایت تا سلسطے مورتا یلویلیو انا رادوہو الیک وجائلوہ من المرسلین منگاو پسرا وستن کیو دا موسیٰ ستا جولیتا نو نبی علیہ السلام تو تا و بیاد مکی جولے تو واپس را والم لراد دکا الاماد موسیٰ میرا وستے ہو چی چا اسرا نو پا میند کی دغی گی بچے ہو نو تا بنا را والم تا بخام خارا والم لراد دکا الاماد گرز ان کے استازے دے گردے دو تا واپس کن کے دو خبر شوری درہما ربی اعلم من جا بالہدا ومن ہوا فی ضلال مبین اعلان کوا رب مخبوا دے پچابانی چی راوڑی ہدایت حق اوغا اواتوکم چی بگمراہی سرگندہ کرے اغم اللہ تمعلوم دی ربی آلمو من جا بالہدا ومن ہوا فی ضلال مبین موسیٰ علیہ السلام دا ویلیو کنا موسیٰ علیہ السلام دا خبر اکڑیو رب زما خبوا دے من جا بالہدا چرا اور ہدایت موسیٰ علیہ السلام قول کی آیت نمبر وہ دیشتے اور رب زما خبو دے ہدایت والا گمراہ والا اللہ پی جنی تن چا غیر اندرسنی نبی علیہ السلام تذکر رکھے والا ربی اعلم بمن جا بالہدا من عندی ومن تکون له عاقبت الدار آیت و درشم وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جا بالہدا من عندی ومن تکون له عاقبت الدار انه لا يفلح الظالمون دلتیم ذکر کرلا رب تمی خبت دا چی حق راوی دنیا دا سوک اسوک چی پکمراہ سرگندہ کی وما کنت ترجو ان یلقا لیک الکتاب صلو رمانتا نویتا چی امید دیو چی دربا کسی تال کتاب لیکن دا میرا بانی درب دا طرف آدی ما کنت ترجو ان یلقا لیک الکتاب دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کی اوم آیت کی وجائلوہ من المرسلین دا مولی دا یقینو چی دا بزماغی گیرہ شو پیغمبر بشی اللہ ہوئی جائلو من المرسلین لکا چیز مور دا موسیٰ تمنوا چیز مار بچے و پیغمبر کی اللہ نو دا سستاوم دا تمنوا اللہ تعالی کتاب در کو رحمتا من ربک فلا تکونن مچرینشی تو امداد کو ان کے تعاون کو ان کے پارا دا کافرو پسنگ تعاون کو ان کے دا کافرو سر مور پاتے نشی اوزت چنا جاڑی سلا ارمان سلا کئی کافرو سر چرت قرآن بویلو کی سستی انکی فلا تکونن ظہیر لیل کافرین دا موسیٰ علیہ السلام واقع کی نو آیت نمبر اولس کی قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیر لیل مجرمین لنکون موسیٰ ویلیو لنکون ظہیرا للمجرمین ویتون شجرتا ولا صدنک لا صدنک نایات اللہ امان نکی چری تاسو دو حکم دا اللہ نا پستا غینا چرا لگلی سیتا تا او بلا خلق الہ ربک ربط دلک موسیٰ چی بلل امن شو نو پیس قسم دباؤ باندھے مشتد مشرکانونا سمانا چی دین دا اللہ بیانول دی پری خودل دا یر دا خلقونا یا دا دنیا دا اقتدار دا آجنا مشرک شوی لا تکونن من المشرکین اور مدد نکی دا اللہ سر نجت روا والتوک لا الہ الا ہو پیغمبر دا کار کاؤ نا حکم دے استمرار دا پارا دے کن دا دوام دا پارا السلام تا اکرام دا آدم علیہ السلام آن آخر من دون اللہ خو نیش دے کنا شرک والی چ اللہ فرید ابل تاؤ ما چرتا خورے ما اللہ رمدت نکی سرد اللہ نا حجت سرکول والا بل نشچے سوک حجت سرکول والا دے اللہ دے بیانا ہر چا اولی دلیل دے ہر شے ختمی دن کے دے بید ازاد دا اللہ نا ہر چا بختمی گی چی ختمی گی زان نشی بچکولے پا پل ساتن کی اختیار نلدی نو بل بسور کی تالا بسدر کی وجہ ذات اللہ مانا میں اوکا وجہ دا اللہ کمال صفت ہے وجہ دا چاہتا مخ کی اور چاہتا مخ واری وجہ صفت دے قدلتا خود ذکر کی حالی کن نو علاقات خواد نمخ نرا جی کنا مانا ذات مراد دے لہو الحق ایکی او دا اللہ دے اختیار پہار سکینا دا بل سورت دی سورت کی اوئے میں اتا سویلے دے کنا اوہو اللہ لا الہ الا ہو لہو الحمد فی الاولا والآخرہ ولہو الحق ویلے ترجعون او ما قدر جا کی ذکر کنا لا تدعو ما اللہ الہ آخر لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو الہ بالنشترے او دلت کی ذکر کرو الحمد لہو الحمد فی الاولا والآخرہ ولی کل سین حالکن اللہ وجہ طول بختمی گی ناغی پسی لہو لکم راوڑا دلت لہو لکم راوڑا اگی پسی مراوڑا الہی ترجعون دلت مراوڑا الہی ترجعون ما دینو کا تپوس بکی گی دن ما دینو ساد جن قانون چو قبر کے دموز تپوس نکی روجی تپوس نکی نبی دا حج تپوسم نکی خلق چو تا آجوی کنے دلی آج تپوسم قبر کی نشتر تپوس ما دینو تا جن پس تیر کرے استاد جن قانون چکمو تشو سیو اللہ کدا اللہ قانون دا پیرنگیانو جوڑ کرو کستاد قومی سملے جوڑ کرو کستاد حکومت او دا امیر امیر دے کسو والا دا صدر او یا جرنیل دا غام رکو سو استر جن قانون چو لہو لوک دا لا الہ مطلب تو لا حاکم الا اللہ لا الہ الا تدعو ما اللہ حاجت کی ان فیصلے کولو کی پقضا کی رامدت نکی دا قانون پر جو بانی دا اللہ سر بلتو زنی خلق ہوئی کنا پاکستان قانون کیم دارے نور قوانین کیم داشتے لکتے عراق قانون کی مصر قانون کی وہ سپریم لا با اسلامی سپریم لا غٹ قانون دا دیمت تفضل شہر ہے چلان دین ورطین بولو می کنا لان دی ببل چلی گی او کسو کارم دے کوششو نکے اپیلو نکے او گردی را گردی ادو لکون روپای دولت تلگی نو آخر با دے دے تتیار کی چما سر دے پا فیرل شریعت کوڑ کے فیصلہ ہوش فیرل شریعت کوڑ کے مقامی ناغی کی با شریعت کی نو سپریم نو مخ کی فیصلہ چکم شریعت پا شریعت پا غمان سوخش نو سپریم لا نو دا لس کالا شل کالا صالیخ کالا با گردی فیصلہ با کفر کی گی او دا دغی نور تا کدی آغا دیتا اور سولا پلکون روپای دا سخوی نو اوس چی پیسہ لکی گی نو پسن پر املا باوشی قانون باوشی دا دوکا دا چی اوی سپر املا با اسلامی نو مطلب دا کی کفر با سرطلی شرک با سرطلی بیدینی با سرطلی لہو لوگ ایکی او دا اللہ دے اختیار دا فیصلی نربل سورت کار کم تس دالو سی کن لا رشدکو فی حکمی یادا سورت کاف شپگشتم آیتو کنا لہو غیب السماوات والارض اسمع به وابصر او دا شانتا لہو لوکم لا اشرکو فی حکمی احدا مشتیتو کم غلی ترجعون اللہ طرف تبکر دولا شرطول تپوس بدن کی ما دینو کا دین دی تو نتب اسا جواب ورکای دا دین تپوس نیشے ندی دین تعلیم دلتا کشتے دیتا اس جو تیوی پا قبر کی بتا پوس کی گی ما دینو کا نو زان تا نگوری چی زمان تا پوس چی زبستیم چی ما دینو کا زبست جواب رکم زما دین سو نو دا غویم کنی چی پاکستان کی جکم کپر کی داخل کپر زما دین پا دیالم یا با داوی ایا بوی اللہ دی سویم کزی یا سویم دو کو برت خوش آلی گین بیا بوی اللہ دی نو بیا سوی بیا با پیراکی دی ای با تین شاست تین شاست تو نپیگی لا دی اصی گردی طول مر گردی دین کوما دین کوم دین کوما عدیت ازان سیار نکر ما دین اللہ اللہ خان مولی سیدی اللہ بخیا با خبر کولا یا ذرک پل کلیوارو تاوی ما چکتا پوست نوشو مر رب بکنو جواب بوار کئی او کدو دیتا پوستو ما تقولی فی آدر رجل نکی دیش جیدی جواب بار کئی خوشا پوریانو کدو دیتا پوستو ما دینو کدی جواب تا سخو میشت ملکی کفر دی تا سن دو کفر خانو مانی فیصلی کوا کان دی جواب تا سخو میشت ما دینو کا تا قانون چی د دې ټول دوستان یو یارانو دا چې ټول مردا الله په لار کې لګولې دا د دونه تپوز چې ما دینو کسو جواب ورکړي ک جواب وسخې چې چالي ذکرې مونږ ته دیوږي غنه مونږ ورکو په دې خبر عالمي اکی جنار څوک را تبدګوري هر څوک را تبدګوري د چا تپوز نشي د دې دې دې نه ودونو پروست راپورټ رسیدلې در روان دی وي تل کوي څنګه کې ونه پولیس دی پولیس ته اځای تیرے دونوں کوئی تپوس نہ کہو ایسے منگا کہنا بھی آدم نے تپوس کی جب دے پہ دلاری